Альманах «Путь», номер 101, квітень 2024 року. Підемо разом. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. А дух і невіста говорять: «Прийди!» А хто чує, хай каже: «Прийди!» І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. Той, хто свідкує, говорить оце: «Так незабаром прийду». Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь. Об'явлення, 22 розділ, вірші з 12 по 15. Та 17 розділ, вірші 20 та 21.